بڑی پریشانی اس کے وارد ہونے پر ہوئی کہ عدل اور انصاف اس لیے نہیں رہا کہ مسلمان حکمراں رہے نہیں تو عدل اور انصاف بھی نہیں رہا. ہم نے دو جمعے یہ عرض کیا تھا کہ مختلف بادشاہوں نے ان کی بے راروی اپنی جگہ ہے مگر عدل اور انصاف کے دروازے ہمیشہ ان کے لیے کھلے رہتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ تقریر میں ہم نے عرض کیا تھا جو قاضی بنایا جائے جو حاکم بنایا جائے یہ 24 گھنٹے کی جاب ہے. کوئی حاکم یا قاضی اپنا دروازہ بند نہ کرے کہ اصول عدل میں کسی کو دشواری ہو. اور آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے یہ حدیث سنائی تھی کہ اگر قاضی یا حاکم اپنے دروازے بند کر کے عدل نہ دے فریاد نہ سنے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے رحمت کی اور آسمان کے دروازے بند کر دے گا. یہی وجہ ہے کہ ہمارے حکمرانوں نے عدل کے تقاضے پورے نہ کیے اور اپنے دروازوں کو بند رکھا. وہاں تک پہنچنا عام فریادی کے لیے ممکن نہ رہا تو اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے حکمراں پر بھی رحمت اور عافیت کے دروازے بند کر دیے. جو صورت حال وہ آپ کے سامنے. اس لیے پر میں اے دلو ہو اقرب للتقوی کہ تم ہر معاملے میں عدل کیا کرو, اس لیے کہ عدل جو ہے یہ تقوی کے بہت قریب ہے. عدل جو ہے تقوی کے بہت قریب ہے یہ عنوان. اب اس میں ایک بات ذہن میں آئی, ہم نے سوچا کہ ایک بات اس میں رہ گئی, وہ یہ تھی کہ فرمایا انما یامر بالعدل, انصاف اور عدل کرو, والاحسان اور احسان کرو. ہم نے مناسب سمجھا کہ آج صرف ہم احسان پر گفتگو کریں کہ احسان کیا. لغوی اس کے معنی کئی ہیں. احسان حسن سلوک کو بھی کہتے ہیں, اچھے برتاؤ کو بھی احسان کہتے ہیں, ہر آدمی کے حقوق کو ادا کرنے کو بھی احسان کہتے ہیں, اپنے اعزاء اقرباء کے ساتھ حسن سلوک کا نام بھی احسان ہے, یہاں تک کہ یتیم بچے کے سر پہ ہاتھ رکھنا بھی احسان ہے, کسی بیوا پریشان آدمی کی مدد کرنا بھی احسان ہے. یہ ساری چیزیں اس میں آتی ہیں. اب آئیے ہم احسان کو سب سے پہلے حدیث سے سمجھاتے ہیں. احسان کیا؟ آپ جانتے ہیں کہ محدثین کے لیے ایک بہت بڑا مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی کتاب کا آغاز کیسے کرے. آپ کو یاد ہوگا جب ہم نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت پر کلام کیا, ہم نے یہ بتایا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کا ابتدا اور ابتدائی حدیث سے کیا, انما الاعمال بالنیات, ہر عمل کا دار و مدار نیت پر ہے. بڑے بڑے محدثین جو ہیں انہیں میں سمجھتا ہفتوں سوچنا پڑا ہوگا کہ جب کتاب تحریر کی جائے اس کا آغاز کس حدیث سے کیا جائے. تو آئیے ہم آپ کے سامنے مشکا شریف کا پہلا سبق رکھتے ہیں. مشکا شریف جو ہمارے یہاں ایک معتبر کتاب ہے, درس نظامی میں شامل ہے, اور درس نظامی میں الحمدللہ کم و بیش ہر مدرسے میں مشکا شریف صحاح ستہ کے ساتھ ضرور پڑھائی جاتی. صاحب مشکات نے اپنی حدیث کا آغاز حدیث جبریل سے کیا. اسے حدیث جبریل کیوں کہتے ہیں میں عرض کرتا ہوں. اس کے سیاق و سباق سے پتہ لگتا ہے کہ اس کو حدیث جبریل ہی کہا جائے. اور لفظ احسان یہ ذہن میں رکھیے تاکہ جو بات ہو آپ کے ذہن میں مرتب ہوتی جائے اور ایک مطلب آپ کی سمجھ میں آ جائے. صحابہ کرام علیہم رضوان کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ اچانک ایک آدمی کہیں سے برآمد ہوا, نہایت حسین اور جمیل, کالے بال اس کے تھے, اور جب وہ آیا تو اس پہ سفر کا کوئی نشانی نہیں تھا. یعنی یہ کہ کوئی اس کے چہرے سے ایسا لگا ہو کہ وہ تھکا ماندہ ہو کہ دور کا سفر کر کے آیا. نہ تو اس کے پاس بستہ ہے, نہ بیگ ہے, نہ پیٹی ہے, نہ بریف کیس ہے, کچھ نہیں, آثار سفر کے نہیں. اور آنے کے بعد خلاف معمول حضور علیہ السلام کے سامنے ایسے بیٹھ گیا جیسے ہم اتحیات پڑھتے ہیں. ایسے بیٹھنے کے بعد حضور کے گھٹنوں سے گھٹنے ملا دیے, حالانکہ عموماً کوئی آدمی اتنا قریب نہیں بیٹھ سکتا تھا حضور علیہ السلام کے لیے. یہ حضور علیہ السلام والسلام کی جلالت کہ لوگ کچھ فاصلے پر بیٹھا کرتے, کوئی وفود آئیں یہ نہیں کہ بالکل یہیں بیٹھ جائیں, ان کے لیے فاصلے متعین تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ ترکی رہنما کو ان کی قبر کو رحمت و رضوان سے بھر دی کہ جب انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے جالی بنائی، یہ جالی بھی اسی جگہ بنائی گئی کہ جہاں عموماً لوگ حضور سے مخاطب ہونے کے لیے بیٹھا کرتے. لوگ تو بیان دیتے ہیں اس سے فخر کرتے ہیں کہ بھائی ہم جب گئے تو ہمارے لیے بیت اللہ شریف کا دروازہ کھولا گیا، اور ہم جب مدینہ منورہ گئے تو ہماری جاہ و حشمت حکمران تھے، بڑے لوگ تھے، ہمارے لیے حضور علیہ السلام کا روز انور کھولا گیا اور ہم اندر تک پہنچے. ہمارے علماء نے اس کے خلاف لکھا کہ اتنے قریب حضور علیہ السلام کے جانا یہ ادب کے تقاضوں کے منافی ہے. جالی وہیں بنائی گئی کہ جہاں عموماً لوگ بیٹھ کر حضور علیہ السلام سے مخاطب ہوا کرتے، تو یہ خلاف معمول شخص جو ہے وہ گھٹنے سے گھٹنے لگا کر بیٹھ گیا. اب یہ صحابہ دیکھنے لگے کہ یہ کون آدمی، پہچان تو نہیں پائے ایک انسانی شکل میں. آنے کے بعد کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے آپ اسلام کے لیے کچھ بتائیے کہ اسلام کیا. حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ اور اس کے رسول کو ماننا، اور یہ کہ نماز پڑھنا، زکات دینا، حج کرنا، روزے رکھنا، اگر زادرہ ہو تو حج ہے، اور زادرہ نہ ہو تو حج اس آدمی پہ فرض نہیں. اور یہ آپ سب جانتے ہیں کہ حج جو ہے وہ پوری زندگی میں ایک مرتبہ فرض. جب حضور نے اس کو اسلام کی حقیقت بیان کی تو کہنے لگا بالکل بالکل آپ نے ٹھیک کہا، صدق صدق بالکل آپ نے ٹھیک کہا. صحابہ کہتے ہیں بڑا عجیب آدمی، مسئلہ بھی پوچھ رہا ہوں اور تصدیق بھی کر رہا. ورنہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ مسئلہ پوچھنے والا آدمی پیسے گھوم کر ٹھیک اب میری سمجھ میں، کہتا نہیں آپ نے بالکل ٹھیک کہا، آپ نے بالکل ٹھیک کہا. صحابہ کہتے ہیں میں حیران ہو گئے، مسئلہ بھی پوچھ رہا ہوں اور تصدیق بھی کر رہا. پھر اس کے بعد کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے ایمان کے بارے میں کچھ بتائیے. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرما ایمان یہ ہے کہ اللہ اس کے رسول پر ایمان لا، اچھی بری تقدیر پر ایمان لا، آسمانی کتابوں پر ایمان لا وغیرہ. حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کو ایمان کی حقیقت بیان فرمائی، وہ خیر ہی شر ہی من اللہ تعالیٰ، خیر اور شر کا پیدا کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ، اچھی بری تقدیر پر اس پر ایمان لانا. بالکل بالکل آپ نے بالکل ٹھیک کہا، بالکل ٹھیک کہا، تصدیق کر رہا. پھر اس کے بعد کہنے لگا کہ آپ مجھے احسان کے بارے میں بتائیے کہ احسان کیا ہے، جو زیر بحث عنوان. تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرما احسان یہ ہے کہ جب تو عبادت کر یعنی نماز پڑھ تو یہ سمجھ، یہ احسان کہ تو یہ سمجھ لے کہ جیسے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کو تو دیکھ رہا، اور اگر ایسا نہیں تو کم سے کم یہ سمجھ لیا جائے کہ جب ہم عبادت کریں یا نماز پڑھیں یا کوئی نیکی کریں، اگر ہم اس درجے میں نہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہیں تو کم سے کم یہ دوسرا ثانوی درجہ مان لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے. احسان کی یہ معنی حضور نے بیان. اور پھر بڑی طویل حدیث ہے کہ قیامت کب آئے گی یہ بتائیے. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا قیامت کا علم جتنا تمہیں اتنا ہی مجھے، یعنی کہ میں بھی جانتا ہوں کہ قیامت کب آئے گی اور تم بھی جانتے ہو کہ قیامت کب آئے گی. یہ نہیں کہ تمہارا علم مجھ سے زیادہ ہے، بعضوں نے یہ طرح بس جتنا تم جانتے ہو اتنا ہی میں جانتا ہوں، جتنا میں جان اتنا ہی تم جانتا ہوں. تو قیامت کا علم جو ہے وہ تمہیں بھی ہے اور مجھے بھی ہے. بعض لوگوں نے کہا عندہ علم الساعۃ، اللہ ہی کے پاس ہے قیامت کا علم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو نہیں بتاتا قیامت کا علم کیا، بلکہ یہ تک بعض لوگوں نے کہہ دیا کہ حضور کو بھی پتا نہیں کہ قیامت کب آئے گی. عندہ علم الساعۃ کا ترجمہ اگر یہ کیا جائے کہ حضور قیامت کا علم نہیں جانتے تھے تو عندہ اجر عظیم پر کیا کہو. یہ بھی قرآن کی آیت ہے عندہ اجر عظیم، اللہ ہی کے پاس ہے اجر عظیم، پتا چلے گا وہ بھی کسی کو نہیں دے گا. کیا خیال ہے آپ، عندہ علم الساعۃ کا ترجمہ یہ کیا جائے کہ قیامت کا علم اللہ تعالیٰ نے نہ حضور کو دیا نہ کسی کو دیا، تو عندہ اجر عظیم، تو پھر تو اللہ تبارک اجر عظیم بھی کسی کو نہیں دے گا. اللہ کے پاس ہے قیامت کا علم. اور اس حدیث سے موجود کہا حضور مجھے اس کی کچھ علامتیں بیان فرمائی کہ قیامت جب آئی کچھ علامتیں. اب حضور علیہ السلام نے علامتیں بیان فرمائیں جو بہت طویل ہے، بس اس کی ایک جھلک یہ ہے کہ ماں اپنے آقا کو جنے گی. کیا مطلب ہوا کہ ماں سے بادشاہ اور وزیر پیدا ہوں گے، یہ تو بہت پرانے پیدا ہوتے رہے، ممیز کیا اس میں بات کیا. علماء اس کی تفریح میں فرماتے ہیں کہ حضور فرماتے ہیں قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک ماں اپنے آقا کو نہ جنے. اس کا معنی علماء فرماتے ہیں یہ ہے کہ بچے ایسے نافرمان ہو جائیں گے، اپنے ماں باپ کو اس طرح ڈانٹیں گے، ایسا سلوک کریں گے کہ جیسے غلام اور باندیوں کے ساتھ کیا جاتا. اور اس کے بعد پھر پوری تفصیل، گھٹیا قسم کے لوگ بڑی بڑی اس میں پہنچ جائیں گے، اور یہ کر و فر کے ساتھ زندگی گزر وغیرہ، پوری علامتیں حضور نے بیان فرما دی قیامت کی. اگر علم نہیں جانتے تو قیامت کی علامتیں کیسے بیان فرماتے. کتاب الفتن مشکا شریف بالکل آخرین ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام منبر شریف پر کھڑے ہوئے اور قیامت تک جو ہونے والا تھا دنیا میں بیان فرما دیا. اور قیامت کے بعد کیا ہوگا، یہ مختلف صحیح حدیثوں موجود ہے کہ حضور نے قیامت کے بعد کے حالات، جنتی کیسے جائیں گے، جنت میں کیسے جائیں گے، جہنمی کیسے چلائیں گے اور کیا ہوں گے. بلکہ مشکا شریف کی ایک حدیث سے یہ تک معلوم ہے کہ میں تو آخرت کے احوال اتنے جانتا ہوں گویا کہ جو جہنم سے سب سے آخری میں نکالا جائے گا میں اسے بھی جانتا ہوں. ارے جو جہنم سے سب سے آخری میں نکالا اسے جانتے ہیں، تو جو پہلے نکالا جائے اسے نہیں جانتے ہوں گے؟ کیا جنت کا احوال نہیں جانتے ہوں گے؟ اللہ اکبر. لیجیے، میں عرض کر رہا تھا، پوچھا جبری حضرت جو جبریل علیہ السلام، تو انہوں نے پوچھا حضور یہ بتائیے کہ احسان کیا؟ کہا احسان یہ ہے کہ تو یہ سمجھ لے عبادت کرتے وقت کہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھ رہا، اور اگر یہ نہیں تو کم سے کم یہ تصور کر لے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے دیکھ رہا ہے، یہ تصور کر لے. اب آئیے، حضرت جبریل امین کبھی کبھی ایک صحابی سے، حضرت دحی قلبی، بڑے حسین اور جمیل صحابی، کبھی تو ان کے لباس میں آتے، لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلتا، وہ یہ سمجھتے کہ حضرت دحی قلبی اور حضور علیہ السلام کو پیغام دے کر چلے جاتے. آج جو حضور آج جو جبریل علیہ السلام تشریف لائے تو ان کا حلیہ یہ تھا، جو بہت مختصر مشکا شریف. جب یہ چلا گیا یہ فرشتہ اور جبریل علیہ السلام جب چلے گئے تو صحابہ نے پوچھا یہ کون آدمی تھا؟ ایک تو یہ کہ گھٹنے سے گھٹنے لگا کر بیٹھ گیا، اور بیٹھنے کے بعد مسئلہ پوچھ رہا، اور مسئلہ پوچھنے کے بعد خود تصدیق بھی کر رہا، یہ کیا معاملہ؟ حضور نے فرمایا جماعت صحابہ کرام علی مریدوان سے کہ یہ حضرت جبریل علیہ السلام تھے، تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے. یعنی انہوں نے سوال کیا کہ اسلام کیا ہے، تو میں نے اسلام کے پانچ ارکان جب بیان کیے تو تم پر بھی منکشف ہو گیا کہ اسلام کیا ہے. پھر انہوں نے پوچھا کہ جناب ایمان کیا ہے، جب انہوں میں نے ایمان کی حقیقت بتائی، سائل تو وہ تھے، گویا تمہیں بھی پتہ لگا کہ ایمان کیا. پھر انہوں نے پوچھا احسان کیا ہے، تو میں نے احسان کی تعریف بیان کی، تو انہوں نے کہا کہ گویا یہ مسئلہ تم نے سمجھ لیا. اب معلوم ہوا کہ ایک معنی احسان کے یہ ہیں کہ جب آدمی عبادت کرے تو ایسے عبادت کرے گویا وہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا، اور ایسا نہیں تو یہ تصور کر لے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے. محترم حضرات، ذرا ایک منٹ کے لیے سوچئے، عبادت ہی نہیں بلکہ 24 گھنٹے کے ہمارے لیل و نہار یہ اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہا ہے. پہلے ہم نماز سے شروع کرتے ہیں، نماز میں اگر یہ تصور آدمی کے ذہن میں راسخ ہو جائے، جم جائے، گھر کر لے، چلیے ہم پہلے درجے میں تو سکتا نہ ہوں کہ ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے، مگر یہ درجہ تو ہم سب جانتے ہیں، اور ہمیں ایمان رکھنا چاہیے، عمل بھی اسی طرح کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے. تو مجھے بتائیے، ہم نے ابھی اللہ اکبر کی اور نماز کی نیت کی اور یہ تصور کر لیا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے، تو کیا ہوگا؟ نمازوں میں خشوع پیدا ہو جائے گا، نمازوں میں خضوع پیدا ہو جائے گا، للہ یہ پیدا ہو جائے گی نماز میں. اگر یہ اور نماز سے ہٹ کر کوئی آدمی ملاوٹ کر رہا ہو اور اسے پتا لگ جائے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، تو کیا مجھے بتائیے ملاوٹ کرے گا؟ کوئی آدمی کسی مسلمان سے دغا کر رہا اور وہ اس کا ایمان یہ ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا، کیا وہ کبھی کسی کو دغا دے گا؟ کہیں وہ برائی کے ارتکاب کر رہا، خدا نہ خاصا کہیں شراب پی رہا بیٹھا ہے، ہاتھ میں اس کے جام، اور یہ تصور آ جائے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، مجھے بتائیے کیا پیالہ اپنے منہ تک لگائے گا؟ کوئی گناہ کرے آدمی، بدکاری کا ایک عام طریقے سمجھ لیں، ہر ایک گناہ کا نام لینے کی ضرورت نہیں، جب بھی کسی گناہ کے قریب جا اور وہ تصور کر لے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، کیا وہ گناہ کا ارتکاب کرے گا؟ کبھی نہیں کرے گا. بات یہ ہے، زبان اور دل سے اقرار تو ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہا، مگر افسوس کہ ہمارا عمل اس کا ساتھ نہیں دے رہا. امام غزالی رحمتہ اللہ نے اس مسئلے کو یوں سمجھایا کہ ایک نوجوان تھا، اور وہ ایک نوجوان حسین جمیل عورت پر فریفتہ، اور کوئی موقع تلاش کرتا تھا کہ کسی طرح اسے قابو کر لیا جائے. کیا ہوا کہ ایک قافلے میں حسن اتفاق کریے سوئے اتفاق یہ دونوں ایک قافلے میں شامل کہیں دور و دراز کا سفر کر رہے. رات میں ایک موقع پر ٹھہرے. ٹھہرنے کے بعد کیا ہوا اس نوجوان نے دیکھا کہ سارے قافلے والے لوگ سو گئے. جب دیکھا کہ وہ سو گئے اور جس سے اس کی غرض تھی وہ خاتون جاگ رہی تھی, اس نے چپ چاپ سے ان کا اس کے پاس جا کر اپنے گناہ کا ارادہ ظاہر کیا. یہ میرا ارادہ یہ ہے. اس نوجوان بچی نے, اللہ ہماری بچیوں کی حکمت اور دانائی عطا فرمائے, اس نے پہلی بات تو یہ کی کہ دیکھو لشکر میں کوئی جاگ تو نہیں رہا. جب اس نے یہ سوال کیا کہ لشکر میں کوئی جاگ تو نہیں رہا ہے, اس نے سمجھا آدھا کام تو اپنا ہو گیا. یعنی یہ کہ خاتون راضی ہو گئی, آدھا کام تو اپنا ہو گیا. اس نے دیکھ کر کے سب جگہ کہا کہ سب سو گئے اور سب آرام کر رہے ہیں. اس بچی نے کہا یہ بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ بھی سو رہا؟ نہیں, وہ تو کبھی نہیں سوتا, نہ اسے نیند ہے نہ اسے اونکھ ہے. پوری آیت الکرسی آپ پڑھ لیجئے گا, وہ اگر اونگنے لگ جائے وہ سونے لگ جائے جو دنیا اور کائنات کا نظام چلا رہا ہو, یہ سب اسی دن زیر و زبر ہو جائے گا. نہ اسے اونکھ ہے, نہ اسے جناب آنکھ لگتی ہے, نہ اسے نیند ہے. وہ کائنات کا نظام ایسا چلا رہا کہ ہماری عقلوں سے بالکل بڑا اس کی ذات کو سمجھنا. اس لیے کہ دین دیانت سے ہے, اور دیانت یہ ہے کہ بغیر چون چرا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور صفات پر ایمان لے آؤ. جب اس نے کہا کہ اللہ بھی سو گیا, اللہ تعالیٰ تو نہیں سوتا, فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے. وہ گناہ سے باز آ گیا. ایک ذریع سے توجہ, حکمت اور دانائی سے سمجھانے پر وہ گناہ سے باز آ گیا. مجھے بتائیے یہ حکمت اور دانائی ہم خود اپنا لیں, جب بھی کسی گناہ کے قریب پہنچے یہ کہیں اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے, اب بتاؤ گناہ ہوگا. اچھا ایک بات میں مجھے یاد آئی, میں ضمناً آپ سے کہوں, ہم کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ حاضر و ناظر. ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ یہ جملہ صحیح نہیں. حاضر اور ناظر کا لفظ یہ اللہ کی شان کے لائق نہیں, اس لیے کہ حاضر اس کو کہتے ہیں جو اپنے وجود کے سامنے موجود ہو, علامہ امام راغب اصفہان. ناظر کا ترجمہ کرتے ہیں آنکھ کا جو کالا تل ہے جس سے آدمی دیکھتا, کہ وہ اگر کالا تل نہ ہو جو بینائی جس جو روشن ہے اس کو کہتے ہیں ناظر. اللہ تبارک و تعالیٰ تو دونوں سے گویا پاک منزہ اور مبرہ ہے. مجھے یاد آیا غالباً یہ واقعہ صد الافاظر بد المماثل مفتی نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ علیہ کا ہے, مفتی آگرہ مفتی عبد الحفیظ صاحب رحمت اللہ علیہ کا, ان دونوں میں سے ایک کا واقعہ. انہیں انگریز کے کورٹ میں کسی کچہری میں کسی گواہی کے لیے جانے کا سابقہ پڑا. یہ جب گئے تو انگریز کے کورٹ میں بھی یہ تھا کہ مسلمانوں سے یہ کہا جائے کہ جو تم کہہ رہے ہو سچ کہہ رہے ہو, اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کر کے کہہ رہے ہو کہ تم سچ کہہ رہے ہو. تو انہوں نے انکار کر دیا کہ میں یہ لفظ نہیں کہہ سکتا. انہوں نے کہا اچھا, پھر گواہی دینے کے لیے کہے کے لیے کہا, بلایا گواہی دینے کے لیے. انہوں نے کہا یہ اللہ کی شان کے لائق نہیں. تو انہوں نے کہا پھر کیا کیا جائے. انہوں نے بڑے پیارے انداز میں سمجھایا, انہوں نے فرمایا یہ بتاؤ کہ یہ جو تمہارا منشی ہے جس کو جو کورٹ کا منشی ہوتا ہے تو وہ ناظر کہتے ہیں اس کو پرانی اردو میں, جب عدالت نظام اردو یا فارسی میں تھا اس کو کہتے تھے ناظر عدالت. کہا یہ کون ہے؟ کہا یہ ناظر. کہا اس کی کیا تنخواہ؟ کہا اس کی تنخواہ 6 روپے. اس کے چپراسی کا یہ چپراسی آپ کے یہاں حاضر ہے؟ ان کا بالکل حاضر. اس کی تنخواہ کیا؟ ان کا اس کی تنخواہ 3 روپے. ان کا تم میرے اللہ کو وہ کہلانا چاہتے ہو جو تمہارا کلرک ہے, مجھے اللہ کو وہ کہلانا چاہتے ہو تمہارا چپراسی؟ کہا مولانا بات سمجھیں گے آپ کیا کہنا چاہ. انہوں نے کہا میں یہ کہوں گا حلفی الفاظ جو ہے اللہ تعالیٰ شاہد و موجود ہے, حاضر اور ناظر یعنی کہ ہم نہیں مان رہے. اس کا ترجمہ یہ ہے جو اس کی شان کے لائق ہے کہ اللہ تعالیٰ شاہد و موجود ہے. ان کا ٹھیک ہے, آپ کو اجازت ہے کہ آپ یہی کلمے ارشاد فرمائیں. تو میں یہ کہہ رہا تھا ہم دیکھ رہے ہیں اللہ ہمیں دیکھ رہا کہیں بھی ہوں. اور اس کے ساتھ اہل سنت و جماعت ہمارے مسلک کے لوگ, مجھے بتائیے ایک نظری مسئلہ اب تک چل رہا ہے وہابی اور دیوبندیوں سے کہ حضور حاضر ناظر ہیں. حاضر ناظر کا مفہوم لوگ غلط سمجھ گئے، جس پر ہم پر تبرہ شروع کر دیا، بجائے اس کے ہماری کتابیں پڑھتے، ہمارے علماء سے رابطہ کرتے، انہوں کا دیکھو جی یہ تو کہتے ہیں کہ حضور حاضر ناظر ہیں، کیا مطلب؟ مدرسے میں بھی حضور بیٹھے ہیں، مسجد میں بھی حضور بیٹھے ہیں، حجرے میں بھی حضور ہیں، میدان میں بھی ہیں، منبر پر بھی. یہ کسی نے آپ کو غلط سمجھایا. ہمارے یہاں حاضر ناظر کا معنی یہ ہے کہ بظاہر تو پیارے مصطفیٰ اپنی قبر میں ہیں، مگر پورے عالم کو ایسے دیکھ رہے ہیں جیسے ہاتھی ہتھیلی کو دیکھ رہے ہیں. بظاہر حضور قبر انور میں، مگر پوری کائنات کو ایسے دیکھ رہے ہیں جیسے اپنی ہاتھی ہتھیلی کو دیکھ رہے ہیں. اور حاضر ناظر کا ایک مفہوم، حاضر ناظر علم غیب، یہ ایک ہی عنوان، یہ تو عنوان کے اعتبار سے لوگوں نے اس کو بدل دیا. اپنی قبر میں رہ کر سارے عالم سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام واقف ہیں، ہیں اپنی قبر انور میں، ساری دنیا کو مثل کف دست ملاحظہ فرما رہا. لیکن یہ بات میں کبھی گفت دلائے عرض کروں گا، جہاں چاہے روحانی طور پر، جسمانی طور پر، جہاں چاہے کرم فرما دے، جہاں چاہے تشریف لے جائیں، جہاں چاہے حضور علیہ السلام چلے جائیں، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان ہے. جہاں چاہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے جائیں. اور اس کے بے شمار مشاہدات عزیزان گرامی حدیث سے اور بزرگان دین کے اور گویا ان کے گویا کتابوں سے یہ بے شمار طریقے سے اس کو بیان کیا جا سکتا. میں عرض کر رہا تھا ہمارا تو ایمان یہ بھی حصہ ہمارے یقین کا کہ اللہ تعالی ہمیں دیکھ رہا ہے اور حضور علیہ السلام بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں. اب شرم کرو کہ کوئی غلط کام کرنے سے پہلے تمہارے ذہن میں لفظ احسان کا ترجمہ اگر آ گیا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا اور اس کا حبیب تمہیں دیکھ رہا. اب مجھے بتاؤ کیا برائی کے ارتکاب کر سکتے ہو؟ اصل میں ہم نے اپنے اس عقیدے کو فراموش کر کے رکھ دیا، اپنے اس یقین کو فراموش کر کے رکھ دیا. اور جب بھی ہم جناب برائی کے ارتکاب کرتے ہیں تو جہل اور وہ گویا شرارت ہمارے ذہنوں پہ اتنی سوار ہو جاتی ہے، ان ساری چیزوں کا عزیزان گرامی ہم فراموش کر دیتے ہیں. تو میں عرض کر رہا تھا احسان یہ ہے کہ آدمی جب عبادت کرے تو وہ یہ سمجھے کہ وہ اللہ کو دیکھ رہا، یا یہ سمجھ لے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دیکھ رہا. ایک اور موقع پر علامہ امام نووی رحمتہ اللہ علیہ بستان العارفین، ان کا حاشیہ ایک نے لکھا، اس حاشیہ میں اس کا ذکر کیا کہ حضرت جنید بغدادی سے کسی نے پوچھا، حضرت یہ بتائیے یہ صدق اور احسان یہ دونوں ایک ہی چیزیں ہیں، یہ کیا ہے، کیا معاملہ؟ فرما اصل بات یہ ہے کہ صدق جو ہے وہ اس کی بنیاد ہے اور اخلاص اور احسان اس کی فرا ہے. یہ عمل سے شروع ہوتا ہے اور یہ صدق جو ہے یہ اس کی بنیاد ہے. تو ایک معنی احسان کے یہ ہوئے کہ بغیر ریا، بغیر دکھاوے کے اخلاص سے نیت کے ساتھ کوئی عمل کرنا، اس کو بھی احسان ہی کا درجہ ہے، اس کو بھی احسان کہا جائے. امام نووی رحمت اللہ تعالی علیہ، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو رحمت و رضوان سے بھر دے، اپنی کتاب بستان العارفین میں ایک باب باندھا اور اس باب کا نام ہی اخلاص رکھا، اور اس میں اس حدیث کا ذکر کیا جس کو ہم نے اخلاص کے بیان میں بہت پہلے آپ کی گوش گزار کیا، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت کی حضرت حذیفہ ابن یمان، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاص کیا ہے؟ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میں نے یہی سوال جبریل امین سے کیا تھا کہ اخلاص کیا ہے، جس کو کہتے ہیں للہیت، کوئی عمل ایسا جس میں ریا نہ، جس میں تصنع نہ ہو، جس میں دکھاوا نہ ہو، اخلاص کیا؟ حضور نے ارشاد فرمایا میں نے یہی سوال جبریل امین سے کیا، تو جبریل امین نے مجھ سے کہا کہ یہ سوال میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیا، اے اللہ تبارک و تعالیٰ اخلاص کیا ہے؟ تو رب کریم نے مجھے یہ جواب دیا کہ جبریل اخلاص میرے رازوں میں سے ایک راز ہے، قدرت کے رازوں میں سے ایک راز، اللہ تبارک و تعالیٰ کے رازوں میں سے ایک راز، اور جس مومن کے سینے کو پسند کرتا ہے تو بطور امانت اس راز کو اس کے سینے میں رکھ دیتا ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ احسان جو ہے اس کی فرا اخلاص، یعنی للہیت کے ساتھ کام کرنا جس میں کوئی تصنع، کوئی ریاکاری نہ ہو. تو عزیزان گرامی حسن سلوک اپنے عزیز اقارب سے کرنا وغیرہ، اس سب کو احسان کہتے ہیں. ایک بہت بڑے فقیہ گزرے، فقیہ ابو الویس سمرقندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہ فرماتے ہیں یہ بھی اخلاص کی ایک شاخ ہے کہ کسی یتیم بچے کے سر پہ ہاتھ رکھ دیا جائے، کیا مطلب؟ اس کو کھلانا پلانا کپڑے پہنانا، یہ تو نیکیاں ہیں اپنے طور، لیکن کوئی آدمی اخلاص سے شفقت سے بطور احسان اس کے سر پہ ہاتھ رکھ دے تو ابو لیث سمرقندی حدیث نقل کرتے ہیں کہ حضور نے فرمایا اس ہاتھ کے نیچے یتیم بچے کے جتنے بھی بال آئیں گے اللہ تعالیٰ اتنی نیکیاں اس کے اعمال نامے میں لکھ دے، ایک ایک بال کے بدلے نیکی گویا جو ہے وہ اس کے اعمال نامے میں لکھ دے گا، اور ایک ایک گناہ اس کے بال کے بدلے میں معاف فرما دے گا، اور ایک ایک درجہ اس کا بڑھا کر گویا اس کے اعمال نامے میں لکھنے درجے اس کے اور بڑھا دیے جائیں گے۔ صرف یتیم بچے پر اتنا احسان کے ہاتھ رکھ دیا جائے تو آپ نے ملاحظہ فرمایا اللہ اکبر، یہ ایک بہت بڑا عنوان ہے اپنے عزیز اپنے اقارب کے ساتھ احسان کرنا، ان کی مدد کرنا، ہر برے وقت میں اپنے مسلمان بھائی کی سپورٹ کرنا وغیرہ وغیرہ۔ لیکن اس میں ایک شرط میں، کیونکہ ٹائم ہو گیا، ایک شرط میں اور بیان کر دوں، وہ کیا ہے؟ عموماً اخلاص کرنے والے، حسن سلوک کرنے والے، احسان کرنے والوں میں یہ بلا وجہ کے شیطان کے ایک وسوسہ کہ یہ اعتراف احسان کرے، وہ اپنے طور پہ اعتراف احسان تو کرے ٹھیک ہے، لیکن ایک اس کا ذکر کرتا رہے، بھئی فلاں صاحب نے میرے ساتھ یہ کیا، وہ ان کا پیٹ بھر جائے گا، ہاں بھئی یہ جگہ جگہ میرا چرچا کر رہا ہے اور میری سخاوت کا ڈنکا جو ہے وہ چاروں طرف بج رہا۔ یہ عموماً آدمی کو اس بات کی جو ہے وہ حرت ہوتی، اور امام غزالی اس کو روحانی امراض میں بیان کرتے، یہ ایک روحانی مرض ہے۔ کسی کے ساتھ آپ نے حسن سلوک کر لیا، کرنے کے بعد کبھی اس کا تذکرہ اپنی زبان پر لا کر اپنی نیکیوں کو ضائع مت کیجیے گا، کسی پر احسان کرنے کے بعد اسے جتا کر اور اسے بتا کر اپنی نیکیوں کو عزیزان گرامی ضائع مت کیجیے گا۔ آئیے اس پر پھر ایک حدیث جو ابو داؤد شریف کی ہے جسے ابو ذر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، اس کے بعد گفتگو ختم۔ یہ کس قدر پریشان کن ہے یہ معاملہ کہ آپ نے کسی کو احسان کرنے کے بعد پھر آپ اس کو جتلائیں، یہ کتنا بڑا گناہ اور کتنی بڑی برائی ہے، اس کو سنیے۔ اللہ اکبر، ابو ذر رضی اللہ عنہ براہ راست حضور سے سن کر حدیث بیان کرتے، حضور نے ارشاد فرمایا کل قیامت میں تین افراد ایسے ہیں کہ جن کی طرف اللہ تعالی نہ نظر رحمت فرمائے گا، نہ ان سے کلام فرمائے گا، اور ان کو عذاب بھی دے گا۔ راوی کہتے ہیں میں نے حضور سے پوچھا وہ کون یہ تباہ اور برباد ہونے والے لوگ کون، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا، تین باتیں ارشاد فرمائی۔ اب اس میں بھی بڑی طویل گفتگو ہے، کوشش کرتے ہم کہ گفتگو مکمل ہو جائے۔ فرما ایک آدمی تو وہ ہے جو اپنے ازار کو ٹخنوں سے نیچے لٹکا ہے، یعنی تکبر کے ساتھ اپنے ازار کو ٹخنوں سے نیچے لٹکا ہے، اور ایک آدمی وہ ہے جو احسان کر کے جتلائے، اور تیسرا آدمی وہ ہے جو جھوٹی قسم کھا کے اپنا سامان فروخت کرے۔ اب مجھے بتائیے، تینوں بیماریاں ہم میں موجود ہیں، قدرے اس کی تفصیل ایک دو منٹ۔ اپنے ازار کو ٹخنوں سے نیچے لٹکانا، یہ اور بھی بخاری شریف وغیرہ کتاب اللباس میں ہے کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، کپڑا اتنا ہی ہو کہ ٹخنوں سے اوپر ہو، لیکن عام طور پر رواج یہ ہو گیا کہ ہم جو ہیں وہ ٹخنوں سے نیچے لٹکاتے۔ نماز کے وقت میں بڑے بڑے سنجیدہ لوگ اس طریقے سے کھرستے ہیں کپڑوں ادھر طریقے سے، اور بالکل اوپر کرتے ہیں یا نیچے سے موڑ لیتے ہیں۔ اب یہ دیکھیے، یہ حدیث بھی موجود ہے کہ حضور علیہ السلام نے بالوں کو سمیٹنے سے، بالوں کو جوڑا باندھتے اس سے، اور کپڑے کو سمیٹنے سے، کفے صوب کہلاتا، اس سے حضور علیہ السلام نے منع فرمایا۔ اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے احکام شریعت جو کراچی کے چھپیے 17, 18, 19 تینوں صفحات پر یہی فتویٰ لکھا کہ نماز کو مکروہ کرنے کے لیے یہی بات کافی ہے کہ نماز میں کپڑے کو گھرسا جائے۔ میری بڑی ادب سے گزارش ہے، میں کسی کو ہدف نہیں بنا رہا، مسئلہ آپ کے ذہن میں آ جائے، اگر پتلون لمبی ہو، پاجامہ لمبا ہو تو اس کو ویسے ہی چھوڑ دیا جائے، اس کو گھرسا نہ جائے، نہ اوپر سے نہ نیچے۔ بہت سارے حضرات پتلون اونچی پہنتے، ہم نے دیکھا تو 3-4 مرتبہ اس کو فولڈ کر کے پنڈلیوں تک، اور اس کے بعد نماز پڑھتے۔ اس میں ہمارے علماء متفق ہیں کہ نماز مکروہ تحریمی ہوگی، واجب الادا، اور اگر تکبر سے نہیں تو اسی طریقے سے بلنے کے کپڑے کو نہ گھسا جائے. جو دفتری حضرات ان سے میری گزارش ہے, جب پینٹ میں شٹ ان کر کے آتے ہیں تو کم سے کم نماز تو اسے نکال دیا کریں, یا اس کام ہی سے پرہیز کریں اگر کوئی آپ کو ایسی ضرورت نہیں ہے, تاکہ اپنی نماز کو سنوارا جائے. وہ بات ہے کہ کپڑے سے متعلق ہمارے یہاں رواج یہ ہے پتلونوں کا کہ بازار میں ملے تو ویسی پہن لیں. اب وہ دو فٹ اگر لمبی ہو تو دو فٹ اوپر چڑھا لیں, ایک فٹ ہو تو ایک اوپر چڑھا لیں. ارے بھائی کبھی گھر میں دے کر تھوڑا سا پائنچا کٹوا لو اور اس کو اپنے جسم کے مطابق کر لو. یہ تو نہیں کہ جسم کو کپڑے کے مطابق کرو, کپڑے کو جسم کے مطابق کرو. اس کو ذرا سمجھنے کی کوشش کریں. اور ایک بات آپ نے دیکھا ہمارے یہاں بازار میں خصوصاً کپڑا بیچنے والے معذرت کے ساتھ کس کس کا لوگوں کو بتا دیے, دیکھیے جاپانی آپ جانتے ہیں سارا جاپانی پاکستان میں بنتا ہے, چائنا کے سارے تالے ہمارے کراچی میں بنتے ہیں, یہ سارا معاملہ ہماری یہاں ہے یا نہیں؟ قسم قسم خدا کی یہ فلاں کا بنا, قسم خدا کی یہ فلاں کا بنا ہوا. ایک اور حدیث میں فرما سنو, قسم کھانے سے مال تو بک جائے گا مگر برکت اٹھ جائے گی. جھوٹی قسم کھا کے سامان تو بک جائے گا تمہارا مگر اس سے برکت اٹھ جائے گی. قسمیں کھا کھا کر جھوٹا سامان جھوٹی قسمیں کھا کے سامان فروخت کرتے ہو. یہ وہ لوگ ہیں جن کی طرف اللہ نظر رحمت نہیں فرما, ان سے کلام بھی نہیں فرما اور سخت عذاب دے گا. اور اس میں ایک شخص وہ ہے کہ جو احسان کر کے جتلائے بھول گئے, تم بھوکے تھے تو میں نے تمہیں کھانا کھلایا تھا, تم بے کپڑا تھے تو میں نے تمہیں کپڑے کا جوڑا بنایا, فنا وقت تم بھیک مانگتے گھوم رہے تھے تو میں نے تمہارے اعتماد انسرام کیا. احسان کرنے کے بعد بالکل ذہن سے نکال دو کہ آپ نے کس کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے تاکہ اس کا ثواب مکمل ملے. تو میں عرض کر رہا تھا ان اللہ یامر بالعدل والاحسان, اللہ تعالیٰ تمہیں عدل کا انصاف کا اور احسان کا حکم کرتا ہے. دعا کیجیے ہماری نما وہ خوشی وہ خضوع پیدا ہو جائے, ہماری عبادتوں میں وہ خوشی وہ خضوع پیدا ہو جائے کہ جیسے اللہ تعالی ہمیں دیکھ رہا ہے تو انشاءاللہ ہماری نمازیں بارگاہ رب العزت میں مقبول ہوں گی. وما علینا الا البلاغ.